الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد يكون حميد الله تبارك وتعالى مسلية متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنا إنلينا رسالة زيت وانبازو زيزقوة كتك سلسلة موجة رسالة أصول السنة للإمام أبي بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى na tulimaliza risala hiyo tukaingia risala ya pili usulu sunna lil imam ahmad ibn hanbali rahimahullah ta'ala na leo tumeingia katika risala sarihus sunna lil imam muhammad ibn jarir at-tabari rahimahullah ta'ala imam ambaye alifariki katika mwaka 310 hijiria. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى أمسيما الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى الله أمرحيم الحمد لله مفرج الحق وناصره ومجحد الباطل وماحقه الذي اختار الإسلام لنفسه دينا وأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه وامتحنهم من المحن بسنوك وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم غير تذليل وتشريفا لهم غير تخسير ورفع بعضهم فوق بعض درجات فكان أرفعهم عنده درجة أجلهم أجدهم إمضاء مع شدة المحن وأقربهم إليه زلفا وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظم البرية أو مع عظيم البلية. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سورة الأحقاف، وقال له ولأتباعه رضوان الله عليهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إلى آخره. تنا يانز رسالة ya sarihu sunna ambayo imeandikwa na muallifu wake الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. نا رساله أكيب جينا صريح السنة كيوانا مانا كلمة صريح كمانا يقوانبا وازي maneno yaliyozungumzwa bila kubabaisha, bila kupindishwa, katika upande wa uhakika na utakasifu wa usafi. Kwa ni maneno ya sawasawa juu ya sunna, mwenendo wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أكانزك وسلاكه يويكم حميدي الله تبارك وتعالى نا أكسيما الحمد لله مفلج الحق وناصره سفنجيما نشكراني izaki Allah tabaraka wa ta'ala ambaye ndio mwenye kuikunjua haki na mwenye kuinusuru. Himbi njema ni zake Allah tabaraka wa ta'ala ambaye ni mwenye kupitisha haki na kuinusuru, wa mudhibu al-batil wa ma haqihi, na Allah ambaye ndiye mwenye kuididimiza batil na mwenye kuifuta batil, kuipoteza. Alladhi ikhtara الإسلام لنفسه دينا, الله أمباي أمي تشغولي منيوي وإسلام كوان ديو ديني, فأمر به أقام رشا وجواكي وشكمان نهيو ديني وإسلام وأحاطه ناك إذبيت نهيو ديني منيوي الله تبارك وتعالى, وتوكل بحفظه na akategemea mwenyewe katika kuhifadhi hiyo dini. Hakuna mtu aliyempa hiyo kazi kwamba wewe utafanya kazi ya kuhifadhi dini, lakini pia wadhamina idhharahu ala dini kullihi, na akadhamini Allah tabaraka wa taala kuitangaza na kuieneza hii dini iweze kuwa juu na ishinde dini zote, wala ukari hali mushrikun, japo watakereka, watakasirika, ushirikina. Na kwa hali hiyo utaona dini hii ya Uislamu namna ilivyo na maadui zake na juhudi wanazozifanya katika ulimwengu ni za hali ya juu sana, lakini kadiri wanafanya juhudi za kutoa gharama za pesa, lakini kuandaa namna mbalimbali za kuivuruga hii dini, ndio kana kwamba wanazidi kuitangaza dini, inazidi dini ya Kiislamu kushamiri na watu wanazidi kuingia katika Uislamu asubuhi na jioni, na hakuna anayeweza kupambana, japo maadui wanaopambana kuhakikisha wanaizima nuru hii wameenea katika kila pande. Lakini ni jambo ambalo wamelidhamini mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo dini inazidi kusonga mbele. Mustafa min khalqihi rusulan Kisha Allah tabaraka wa taala akachagua katika viumbe wake mitume, mitume ambao ibta'athahum bidu'ai ilayhi, ali watuma akawaleta hao mitume kwa ajili ya kuja kuulingania na kuutangaza huu Uislamu. Mitume wote kuanzia Nuh alayhi salam, Ibrahima na wengine wote mpaka Isa na Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hao wote Allah amewatuma kuja kutangaza Uislamu na kuulingania Uislamu na kufundisha Uislamu. Waamarahum bilqiyami bihi, lakini Allah akawaamrisha hawa mitume wausimamie Uislamu, kuhakikisha unaenea na watu wanaujua. Wasabri ala ma nabahum fihi min jahalati khalqihi, lakini pia akawaamrisha hawa mitume ambao Allah tabaraka wa taala aliwachagua waje kufundisha Uislamu na waje kuutangaza Uislamu. Akawataka hawa mitume wawe na subra, wawe na uvumilivu juu ya yale ambayo watayapata kutoka kwa watu wao, kutoka kwa watu ambao min jahalati khalqihi, watu ambao ni wajinga katika viumbe wa Allah tabaraka wa taala. Allah akawataka mitume wawe na subra juu ya yale ambayo maanabahum fihi, watakaoyapata katika kuutangaza huo Uislamu, watakaoyapata katika kufundisha huo Uislamu, min jahalati khalqihi, kuna kuujinga wa wale viumbe ambao wanafikishiwa huo Uislamu, viumbe wa Allah. Wa amarahum wamtahanahum min almihani bisunufin, lakini Allah tabaraka wa taala pamoja hawa mitume ni viumbe bora na ni waja wema, Allah tabaraka wa taala akawapa mtihani ya namna mbalimbali za mabalaa, almihani, mtihani, misukosuko ya aina mbalimbali ambayo waliipata mitume kwa ajili ya kuitangaza da'wa hii ya Uislamu. Wabtalahum min albala'i bidhurubin, na Allah tabaraka wa ta'ala akawapa mitihani hawa mitume kwa namna mbalimbali za dharba ambazo walizipata, misukosuko mingi ambayo waliipata, kupigwa, kutukanwa, kufanywa fujo na mambo mengineyo mbalimbali ambayo waliyapata mitume wa Allah alayhimus salam. Yote haya ambayo Allah aliyafikisha kwa mitume wake, takriman lahum ghaira tadhlilin, ni kukirimiwa, sio kudhalilishwa. Jambo linapokuwa tukufu na wewe ukalisimamia, basi kusemwa na watu wa shari, kufanyiwa uadui na watu wenye uovu na kupigwa vita, ni jambo ambalo la kutarajiwa, kwa sababu iliwapata waliokuwa bora kuliko ni wewe. Ndio wanasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ya kwamba watadhunnu annaka warithun lahum, kiwazungumzia ahli sunnati wal jamaa, mitume na masahaba zake, akasema mwishoni mwa biti zake katika nunia, watadhunnu annaka warithun lahum, na hivi unadhani kwamba wewe utakuwa mrithi wa hao mitume Muhammad, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mtume na masahaba zake, unadhani utakuwa ni mrithi wao katika jukumu hili? Wama dhukta al-adha fi nusrati ar-rahmani, na wala hujapata kuonja maudhi yoyote katika kunusuru dini ya Allah. Yani wewe katika kumnusuru kwako Allah hujapata kuonja misukosuko. Hivi unadhani utakuwa ni mrithi wa wale? Kalla. Hilo jambo halipo wala haliwezekani. Haiwezekani. Kalla. Wala jahatta haqqa jihadihi la biyadin wala bilisani. Haiwezekani wewe ufanye da'wa ulinganie haki, ulinganie tauhidi, upige vita ushirikina, utangaze sunna na kuzifuisha, ukemee uzushi na ahawa, alafu usipigwe vita. Hapana, wewe utakuja pigana jihadi na wala haujaonja chochote. Jihadi yako hujaipigana si kwa mikono wala sio kwa ulimi. Kwa hivyo hawa ni viumbe bora mitume wa Allah, lakini walipata misukosuko. Watashrifan lahum ghaira takhsirin. Na mitihani kwa mitume katika kuitangaza da'wa ni sharafu kwao, ni heshima kwao, sio kuchukiwa na Allah, sio kukasirikiwa na Allah. Warafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawainua baadhi ya mitume juu ya wengine kwa daraja. Fakana arfa'uhum indahu daraja ajadduhum imdaa ma'a shiddati al-bihan. Ikawa mtume ambaye katika hao mitume arfa'ahum indahu daraja, mwenye daraja kubwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, ajadduhum, ni yule aliyekuwa na juhudi zaidi kwao, imdaan, ya kupitisha maamuzi na sheria aliyopewa na Allah tabaraka wa ta'ala, na kuisimamia dini aliyoagizwa na Allah tabaraka wa ta'ala, pasina kujali watu wanakasirika, watu wanapenda, watu hawataki. Yeye anatekeleza vile alivyoagizwa na Allah, ma'ashiddatil mihani, pamoja na misukosuko mikubwa, lakini yeye anaendelea na jukumu alilotumwa na Allah. Huyo ndo atakuwa na daraja kubwa zaidi kuliko wengine. Wa aqrabuhum ilayhi zulfa, na huyo ndo atakayekuwa karibu zaidi na Allahu tabaraka wa taala kuliko wengine. Wa ahsanuhum infada, na huyo ndio mzuri wao na mbora wao katika kutekeleza, lima arsalahu bihi ma'azimil baliya, yale aliyotumwa nayo kutoka kwa Allah, pamoja na kuwa na misukosuko mikubwa. Kwa hivyo kama mitume wa Allah ambao ni viumbe bora kuliko wengine wote, viumbe ambao istafahumullah min khalqihi rusula, Allah aliwachagua katika viumbe wake, wao ndio mitume hao. Viumbe bora hawa kuliko wote. Wao walipata misukosuko, kuna walouliwa kama kina Zakaria, Yahya, waliopigwa na watu wao, waliochomwa moto kama kina Ibrahim, tunafahamiana vizuri, waliofukuzwa kwao kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, waliopigwa mpaka wakapasuka mawe kama mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini hawa walisimamia ujumbe waliopewa na Allah, walisimamia dini. Ikiwa hawa watukufu walijaribiwa, wewe utakayepita njia yao utakuwaje? Itawezekana ukabaki salama? Usisemwe, usiache kusaidiwa, usihamwe na watu, usichukiwe na watu, wasikubeze watu, wasikudharau, wasikutusi, wewe una wewe ni nani? Haiwezekani. Kwa ukipita njia hawa ukalibeba walolibeba hawa, yatakupata yale wapata wao. Wakati Mtume alayhi salatu wassalam amejiwa na Jibrilu mara ya kwanza katika ghari, katika pango, akapewa utume. Aliporudi nyumbani, mkewe Bi Khadija akamfunika nguo, akamlewaza kwa maneno mazuri. Kisha Bi Khadija alikwenda kwa ndugu yake aitwa Warqa ibn Nawfal, kamueleza, kwa sababu yule Warqa aliingia katika Ukristo, Mwarabu aliingia katika Ukristo kwa akasoma Taurati na Injili vizuri, na alikuwa ni mtu mwenye busara, mtu mzima. Kenda Bi Khadija akamueleza juu ya habari ya mtoto wa ndugu yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumueleza akamwambia huyo alomjia anaitwa Namus al-Akbar, huyo haendi isipokuwa ni kwa mitume, na kila aliyekuwa na hilo alojiwa na huyo akaenda kutangaza ujumbe aliopewa na Allah, lazima atafanyiwa uadui. Bi Khadija alipomweleza habari hizi mtume, tumesa mimi nitakuja kutolewa katika mji wangu, amwambia Warqa, amwambia mtume kwamba hakuna aliyekuja na ujumbe utakaokuja na wewe ili alifanyiwa uadui na kufuzwa, na kama nitakuwa hai mimi nitakunusuru. Yule bwana wakati mtume anapewa utume kisha ondoka zake, kisha fariki Warqa ibn Nawfal. Sasa Musa alifanyiwa uadui, Isa alifanyiwa uadui, Ibrahima, nani ambaye hakufanyiwa uadui na watu wake? Nani? Hakuna mtume. Ukisoma tarikhi ya Qur'ani inavyoeleza visa vya Qur'ani vya hawa mitume wote waliokuja na ujumbe, utakuta wote walifanyiwa madhila makubwa sana na watu wao. Kwa hivyo yoyote ambaye atanivaa vazi la dini ya Uislamu vile ilivyo, familia yake watampiga vita, majirani zake watampiga vita, jamii yake wata... Kwa nini? Kwa sababu jamii iko kinyume na dini. Yale ambayo jamii inayataka na yale ambayo yamefundishwa na Uislamu ni vitu viwili viko tofauti. Sasa watakupenda vipi? Wakipiga mziki huendi, utapendwa? Wakikuomba mchango 40 hutoi, utakupenda? Wakifanya sherehe za maswezi haushiriki, watakupenda? Kwa hiyo wewe utachukiwa na familia yako, kwa usitaraji kwamba utakapoingia kwenye dini miguu miwili kwamba eti utaacha nini? Kimzi ni يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الله نسمى ndani ya kitabu chake kitukufu linabiihi kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam fasbir, kuwa na uvumilivu, subiria kama sabara ulul azmi minar rusuli, kama walivyosubiri wale mitume wakubwa watano, mitume watukufu watano, Muhammad akiwa ni watano wao, wao walomtangulia yeye ni wanne. Ulil azmi, kwanza Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam. Hawa wangapi? Wanne. Na yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa subiri kama hawa. Wakala lahu sallallahu alaihi wasallam wa li atba'ihi ridwanullahi alaihim. Allah pia akasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia kuambia wafuasi wake, wafuasi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah tabaraka wa taala anamwambia, am hasibatum, hivi mnadhani nini wafuasi wa Muhammadi na mtume wenu, hivi mnadhani, an tadkhulu aljannata, mtaingia peponi, mnadhani kwamba mtaingia peponi, walamma yaatikum, na wala hayaja kufikieni, hamja yapata, mathalu alladhina khalau min qablikum, mfano wa yale ambayo yaliwapata wale waliokuwa kabla yenu. Waliokuwa kabla yetu ni kina nani? Mitume na umma zao na wafuasi wao. Wale waliokuwa kabla yenu, Muhammad na wafuasi wake. Massatuhumul ba'sa'u, walipata shida, wadharra'u, wakapatwa na madhara makubwa, wazulzilu, na wakatikiswa, wakapata misukosuko mikubwa, hatta yakula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu, mpaka akasema mtume na wale walioamini pamoja naye, wakasemaje, mata nasrullah, nusra awe itakuja lini, mbona misukosuko imezidi? Jawabu ni kwamba, ala inna nasra Allahi karibu. Muhammad iskiliza, uelewe, wewe nafasi wako, nusra Allah iko karibu. Masahaba waliteswa, waliadhibiwa, walipigwa, walipata misukosuko ya aina mbalimbali. Tufahamiane vizuri. Mpaka mtume na wafuasi wake wanasema mata nasrullah, nusura ya Allah itakuja lini? Sisi hatujapata tabu yoyote, dini yetu imerithi kwa baba na mama, au sio? Hakuna msukosuko wowote, tunaishi kipindi kizuri kabisa, watu walipata msukosuko, tabu na mabalaa. Kisoma namna walivyosilimu watu na msukosuko waliokuwa wakiipata kwenye jamii zao, ni hatari. Hii ni habari ikionyesha kwamba kushika dini kuna misukosuko. Kwa hiyo wewe unapoikubali dini, kubali pia na misukosuko. Itakupata, utayumba kiuchumi, utaudhiwa na watu, utatukanwa na watu, unaweza ukafilisiwa makusudi tu. Tupameana vizuri. Lakini lazima we subra. Surat al-Baqara aya 114. Na Allah akasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mloamini, udhkuru ni'mat Allahi alaykum, ikumbukeni ni'ma ya Allah juu yenu, ikumbukeni ni'ma ya Allah tabarak wa ta'ala juu yenu, neema ya Uislamu. Idh jaatkum junudun, pindi yalipokujieni majeshi, maadui zenu wamejipanga, wanakuja kuwashambulieni, wanakuja kuwaangamizeni kwa silaha walizojipanga nazo na maandalizi walioyafanya. Idja'akum junudun, pindi alipokujieni majeshi, fa arsalna alayhim riha, tukawatumia upepo mkali. Allah akawanusuru mtume na masahaba zake kwa kuwaletea upepo ambao ulikuja kuangamiza makafiri, وجنودا لم تروها نمجشي أمو نيني همجا يونا وكان الله بما تعملون بصيرا يا الله مكوة كويا لونا ويطانغنا كويا فانيا مكافيري نموني كويا يونا katika vita vya Badri masahaba walikuwa na nguvu upanga kumpiga kafiri, upanga haujafika unaona kichwa kimeanguka. Muone haya ni majeshi ambayo Allah amewaletea kuwanusuru, lakini majeshi haya yamekuja wakati gani? Baada ya kuwa wao wamethibiti, wao wamesimama barabara, hawakutetereka, na maelekezo waliopewa na mtume wameyafuata. Kipindi ambacho Allah anasema idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, pale ilipokujieni majeshi upande wa juu na upande wa chini, unakuja kuvamia mji wa Madina, kuja kumvamia mtume sallallahu alaihi wasallam, idzaghati al-absar, kipindi ambacho nyoyo zikapanda kuona, yani mtu akaingia ile hofu ya hali ya juu, sasa hapa tumekwisha, tumeangamia sote sisi. Watadhununa billahi dhununa, namkamdhania Allah dhana mbali mbali, yuko wapi Allah na nusura yake? Mbona hali iko hivi tete? Tunafanyaje sisi? Tunakimbilia wapi? Majeshi tele. Hunalika ibtuliya almu'minuna wa zulzilu, katika kipindi hicho walipata mtihani waislamu waumini na wakatikiswa, zilzala shadida. Kwenda balagati alqulub, oh idzaghati alabsar, kipindi ambacho macho ilipokodoka, watu wakatoa macho kwa ule wajua kitu kikiwa kinatisha. Nafanyaje sasa hapa mimi? Yaani ninajisaidia vipi? Wabalaghati alqulubul hanajira, na nyoyo zikapanda, moyo unaripuka, ile hofu ikishazidi, huwa unahisi sasa kama mimi ndio nafanya, naondoka. Ule msukosuko wako unapokuwa mkubwa, ili wali kuwezi kulisawi lipaka ikupate ile hali. Kitokeo na kitu mbacho kinatisha kwa hali ya juu, alafu huna pa kukimbilia, unajua unaonaje ile hali? Sio kutokea hata mara moja. Wengi bado. Na Allah sijalie tuweza kuhitaji pia. Watadhununa billahi dhununa, mkamdhania Allah dhani mbali mbali, wadhani hivi, wadhani hivi, wadhani hivi. Hunalika ibtuliya almu'minuna wa zulzilu zilzala shadida, hapo ndipo waumini walipojaribiwa, wapo sawasawa madhubuti na wakatikiswa mtikisiko mkali, mtihani waliopewa na Allah tabaraka wa ta'ala. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض, na kipindi ambacho wanafik waliposema na wale wenye maradhi katika nyoyo zao, watu ambao imani zao za kubusti kidogo tu, na mtu akiudhiwa kwa ajili ya Allah na msikiti anahama na kusali anaacha, au sio? Kosa nini wameniudhi msikitini na dawa na safu? Nimejiuzuru kufundisha. Nini wamekuudhi tu? Unataka usiudhiwe jamaa? Utafanyaje kazi ya Allah bila kuudhiwa? Walladhina fi qulubihim maradun, na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi, maana bado wana udhaifu. Wasemaje? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah na mtume wake hawajachukua ahadi isipokuwa za udanganyifu tu. Mbona mambo magumu kiasi hichi? Hapa tunaomba tutunusuru, tutunusuru vipi Allah? Ahadi ya mtume iko wapi? Mbona ahadi ngumu kiasi hichi? Muone, haya ni maneno yanazungumzwa na watu ambao amradul qulub. Unapoambiwa maradhi ya moyo, soma na yake kwamba watu wanaumwa pressure. Au moyo una mafuta. Au una tundu sijui. Sio maana yake hivyo. Maradhi ya moyo maana yake mtu imani yake dhaifu, maasi tele. Mapungufu katika kutekeleza mafundisho ya dini yako mengi sana. Mfahamiane vizuri. Kiasi ukiingia msukosuka kwenye safu, mara moja anakaa pembeni, eh bwana, utasali popote bwana, niendeleeni. Anazira na shughuli za dini, anakasirika. Kama alikuwa ni dai ndio ategemewa msikitini, anawaambia watu kuanzia leo mimi ni muumini wa kawaida. Sitaki tena chochote. Haya misukosuko inakuja katika sura mbalimbali. Sasa ile ghazwati al-ahzabi, waliungana makafiri kwa ujumla wao, wa Kristo, Mayahudi, washirikina, wote wakaungana. Yani ilikuwa ni azma, tunakwenda kummaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa jeshi linaingia huku, jeshi linaingia huku. Tufahamiane vizuri. Na watu wakijiangalia hawana ubavu kupambana na ile majeshi yaloingia pale. Huo ulikuwa ni mtihani, watu waangaliwe. Wanafiki wakatoa maneno, na wale wenye maradhi ya nyoyo wakatoa maneno. Maneno kama haya. Kwa maana ya kwamba usitaraji wewe ambaye unasimama leo katika haki kwamba utaachwa. Hawa hawakuachwa, vipi wewe utaachwa? Haiwezekani. Imamu la usawa sema, wasluk sabila salafu kasale, ipite njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasahu kama wasiahu, yatakupata yaliyowapata wao katika taabu na katika raha, wewe utapata. Usitarajii tu kwamba wewe utakuwa ni mtu freshi tu, yani upendwe tu. Hapana. Anaweza kuletea msukosuko mpaka nyumbani. Kaka yako ambaye akusaidie na kuacha. Ndugu zako ambao watakuwa pamoja na wewe wanakuacha, ndio kwanza wanakukandamiza. Si utoke huko. Kwani lazima? Ushaona? Kiwu misimama. Mimi nitasimama hapa hapa, hii ndio dini. Ima dini isimame, ima niondoke. Mfahamiana vizuri? Waqala ta'ala dhikruhu, na Allah amesema ambaye utajio wake umetukuka. Ahasiban nasu, hivi wanadhani watu, ay yutraku, wataachwa tu, ay yakulu amanna, waseme tumeamini, sisi masalafi, sisi watu wa sunna, waseme tu hivyo basi, sisi ahlu sunna ndo sisi, waachwe tu, waseme sisi wa Islam, waachwe tu. Wahum la yuktanun, nao hawaja pewa mitihani, hawaja fitinishwa. Mwadhani mtaachwa hivyo tu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, na kwa hakika tuliwapa mitihani waliokuwa kabla yenu, tukawafitini kuangalia kwa mitihani. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah huwajua wenye kwa kweli kina nani. Kwa mitihani ndio wanajulikana hawa ni wa kweli. Wala ya'lamanna alkadhibin, na kwa mitihani watajulikana waongo. Mimi mradi nina swali, swala tano imetosha, endeleeni. Anakaa pembeni na yeye amefanya nini? Anaendelea. Unafahamiana vizuri? Sasa dini ile wakati wa mtume walikuwa wakipambana na washirikina, wa asli washirikina, wada kuabudu masanamu, wenye kuabudu miti, wenye kuabudu mawe, wenye kuabudu malaika. Alafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja na Uislamu khalisi, kuwataka hizo ibada waziache na wamwabudu aliowaumba wao na vile wanavyoviabudu. Akapigwa vita mtume, na walomkubali mtume pia kafanya nini? Na wao pia wakapigwa vita. Ugeni ule ulikuwa ugeni nzuri. Ugeni wa sasa ni ugeni wa Waislamu kwa Waislamu. Wajua kupiga vita mtu ambaye ni kafiri wa asili, unajua kabisa kwamba hapa vita ipo kweli, au sio? Lakini huyu mkafiri, mimi nani? Muislamu. Sasa zama zetu anayekupiga vita ni yule unayesali naye. Wewe unasali na yeye anasali. Wewe unafunga na yeye anafunga. Wewe unakwenda hija na yeye anakwenda hija. Wewe unasoma Qur'ani na yeye anasoma Qur'ani. Wewe unasoma hadithi na yeye anasoma hadithi. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam alipozungumza ugeni wa pili, kama alivyoeleza sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi ambayo al-Imam al-Albani ameitaja katika Sahiha, inna al-islama bada'a ghariba, hakika uislamu ulianza mgeni, wasiyaudu ghariban kama bada'a, na utarudi tena kuwa mgeni kama ulipoanza. Sasa ule ugeni wa mwanzo ulikuwa ni ugeni ambao watu kutoka kwenye shirki wanaingia kwenye Uislamu. Sasa hivi hakuna mtu kwenye shirki, tumezaliwa sote. Sasa ugeni huo utarudi tena kama ulipoanza. Fatuba lilghuraba, tumekasema fatuba lilghuraba, mafanikio na kufaulu kwa wale watakaokuwa wao ni ghuraba. Gharibun fi dinihi, mtu anakuwa ni mgeni katika dini yao kwa watu kuacha dini yao. Yaani watu wote wameacha dini, alafu wewe unakuwa mtu wa dini. Mgeni katika sunna, watu wamechanganya sunna na bid'a, wewe ukataka sunna original, mgeni kwa wao. Watu wamezoea kuvaa uchi, wewe ukavaa nguo, mgeni kwa wao. Sielewa? Eh. Wewe unasemaje mwanamke ambaye anavaa jilbabu ya kisheria alafu kwenye familia ambayo hawajui kitu kinaitwa jilbabu? Wasemaje ile dhiki anayoipata? Binamu zake wote watamkasirikia. Sasa mimi binamu yako nitakufanya nini? Sasa sio masuala utanifanya nini? Mimi Allah karambia nifanye hivi. Yaani wewe mimi lazima nijistiri kwako. Maana yake nini sasa? Dini gani hiyo? Shaun, ukiachia ndevu baba yako ndo anaanza na wewe. Nini sasa? Mtoto mdogo na madevu. Ya nini sasa? Eh? Ukivaa kanzu ugomvi. Baba yako, mwanangu nini ujizeesha wewe? Chomekea, huu ni wenzako. Uvae kimodo sasa, mtoto wangu wa kileo. Kwa mtu utakuwa mgeni kwenye ibada zako, mgeni kwenye itikadi yako, mgeni kwenye mavazi yako, mgeni. Sasa kuna watu wanaogopa kuwa wageni kwenye mavazi. Kwa hiyo anakuwa na mavazi ya rangi mbili. Mara kavaa suruali na shati, mara kavaa kanzu. Aonekane yeye kwote pema. Hakuna dini ya hivyo. Mudhabidhabina la ilaha ulai wa la ilaha ula. Haiwezekani, wewe chagua tu wako kulia, kaa kulia tu. Huwezi kukaa kulia ukaweka mguu mmoja kulia, mwingine ukaweka kushoto. Waarabu wakwambia katika maneno yao mazuri, man rakiba farsaini shaqqa baina rijlaini, anayepanda farasi wawili atachanika msamba. Eh? Wewe panda farasi mmoja tu mzee. Watu wakujue tu huyu jamaa hivi ndivyo alivyo. Kwa hiyo mitihani hawa anapoileta ni kipimo cha kukuangalia. Na mitihani inakuja katika sura mbalimbali. Mbalimbali. Kwenye kazi za da'wa, wanakuja watu hawafai hata kukujibu, wanakutukana. Ndio nini sasa, umesoma nini sasa? Wewe unakwambia umesoma nini, yeye bei pia hajui na nukta ngapi. Yaani ukimuuliza bei na nukta ngapi, hajui. Umeshaona? Lakini ananyanyua mdomo, anakupandishia sauti. Bidi ushuke tu. Sasa kaja mtu hana mbele wala nyuma, akakutolea maneno ya ajabu. Tukuju usubiri. Hasa ukiudhiwa unaacha, utaacha vingapi? Tumefahamiana vizuri eh? Kwa hiyo mitihani ambayo Allah anatuletea katika dini ni kipimo tuwa kweli kwenye imani zetu au wajanja wajanja. Hii ni aya katika surati Al-Ankabut, aya ya ngapi? Ya pili mpaka ya tatu. Falam yukhli jalla thana'uhu ahadan min mukrami ruslihi, hakuwacha Allah mmoja, Allah mwenye utukufu hakumwacha mmoja katika wale waliokirimiwa na ujumbe wake, akawachagua wewe chukua huu ujumbe wapelekee watu fulani, hakuna aloachwa. Wa mukarrabi auliyaihi min mihnatin, na walio karibu zaidi katika vipenzi wake, hakuna alomwacha na mitihani. Wote walipata mitihani. Mmoja mtume yuagawa ngawira, akagawa akawapa baadhi ya watu, wengine akawa hakuwapa, akawapa baadhi ya watu, akawapa, kagawa kisma Allah, kagawa mtume, kagawa. Likatokea jamaa mmoja tu, nikamwambiaje mtume, nikasemaje, hii kisma ya mtume haina uadilifu. Yani huu ugawaji aliogawa mtume hauna uadilifu, Muhammad hajafanya uadilifu. Maneno yakamfikia mtume. Mtume akasema, kama mimi sijafanya uadilifu, nani atafanya uadilifu? Lakini mtume alipoanza kumjia ile hasira, akakumbuka, sema Allah amrehemu ndugu yangu Musa, aliudhiwa kuliko mimi akasubiri. Kwa hiyo ukishajua mitihani iliyokuta wakubwa zako walokutangulia wewe, sawa sawa, basi wasubiri kupitia mitihani aliyopata Nabii Musa, ikawa ni sababu ya mtume kupitia pale akajifunza. Mwenzangu waliuziwa na watu wake, wewe angalia, Musa akawaokoa watu kwa Firauni, walikuwa wanauliwa, sawa sawa, akawaokoa wakavuka bahari. Yani ni muujiza wa wazi, sio ndoto usingizini. Jeshi la Firauni hilo hapo linakuja, sawa sawa. Musa, vipi hawa jamaa washotukamata sisi, sasa inakuwaje? Anambia, nyie mtegemeeni Allah. Allah anatoa maelekezo kwa Musa, pige fimbo yako kwenye bahari, bahari inapasuka, watu wanapita bahari. Hatusemi ziwa la bwawa la Igombe. Maka usio kafia kwa ikizungumzwa bahari, kwa hiyo uko Tabora hapo kafia ni pale kale kabwa wako kwa Kaigombe, watu wanatoa vingege. Bahari, shifika Dar es Salaam. Ukaiona bahari. Eh? Ile ikapasuka. Maji mengi sana. Alafu watu hawakupita kwenye matope, wakapita mahala salama. Yaani ni muujiza wa wazi kabisa. So watu wanaota, wakavuka wote na hakuna aliyebakia nyuma, wote wafuasi wa Musa na mtume wao. Wakashuhudia wako kule ngambo ya pili ya bahari, jeshi la Firauni hilo linaingia kwenye bahari, sio sawa, kwa macho yao. Alafu bahari inajifunga, wote wameangamia. Yaani wanashuhudia kwa macho yao. Wametoka pale na Musa, wanapita kijiji kimoja, wanawakuta watu wanaabudu sanamu. Wanamwambia Musa, tutengenezee Mungu kama hawa jamaa, wewe watu wasemaje? Wanamwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tufanyie na sisi Mungu wa kuabudu kama hawa jamaa walipokuwa wanaye Mungu wao wanamwabudu sanamu. Yani hawa akawaokoa dhahiri kabisa, afu mbele amekuta watu wanaabudu sanamu, wao pia wafanye, waomba ili wapate sanamu. Wana akili ya watu. Lakini Musa akafanya akasubiri. Wameenda mahala kuweka kambi, wanakula chakula kutoka mbinguni, manna wa salwa. Wamekula, hawaemei, hawalini, wala hawachoti maji. Ha? Kila kitu wanaletewa pale pale. Afu anamwambia Musa, tumechoka. Tunataka tuna hamu ya gagantole. Tuna hamu ya bamia. Wanakilia. Yote haya mauzia. Wewe semaje hawa watu? Kama wewe ndio wafuasi wako unawafanyaje hawa watu? Kimusa akasubiri. Akasubiri. Musa amekwenda kwa Allah. Aenda akapewa Taurat. Mbona Musa amechelewa kurudi? Wakatengenezea Mungu wa sanamu. Wakaanza kuabudu. Ndama, ndama, ng'ombe huyu, ndama huyu. Wakaanza kuabudu ndama. Jamaa waambia, huyu ndo Mungu wetu. Musa mwona mwenyewe Musa. Tangu alipokwenda hajarudi mpaka leo. Huyu ndo Mungu wetu. Na Haruna yuko. Hawamuelewi wala hawamkubali. Hawa watu wana namna gani hapa? Kwa mitume wa Allah walipata misukosuko. Usije ukafikiria wewe kwamba utakuja kubeba jukumu katika majukumu waliobeba mitume eti wewe ubakizwe hivi tu. Hapana. Itafikia wakati mboga pia nyumbani kwako utakosa ule mchicha ule. Utamwambia mke wako akaombe kwa jirani matembele. Misukosuko tu. Hivi watu hawakuoni, wanakuona lakini Allah anataka kuangalia hawakupi. Hata ukienda kukopa ukopevi. Kila moja kwambia sina hali mbaya. Lakini anataka kuona, je, vipi? Utahama ukapiga ramli? Utaacha dini sasa na wewe uingie kwenye biashara? Mausadhi wangapi wako zao sokoni za nyanya? Wameacha kazi ya kufundisha dini. Nini? Mzee nitalisha nini watoto? Kwani uliwaleta wewe hapa duniani? Lakini yote hii ni mitihani, unapimwa. Ule mzigo uliobeba utaufikisha. Si mmenielewa vizuri? Twendeni mbele. Fi ajilatin duna ajila. Mitihani ambayo itakuja haraka hapa duniani pasina kuwepo hiyo mitihani kule akhera, ni hapa duniani. ليستوجب بصبره عليها من ربه ili apate kuwajibika kwa ile kuwajibikiwa kwa ile subira yake ambayo amesubiri katika ile mitihani kutoka kwa Mola wake. Minal karamati, apate heshima na utukufu. Ma aadda lahu, ambayo Allah kamuandalia huyo mtume wake. ومن المنزلة لديه نافت دراجة نفاس بلي الله ما كتبه له أم بل الله أمي موندكية فبأتنبأ أتكفص بيري كتكهيله. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره كش الله أكفانيا اللي تكسيك نو تكفواك نو تجواك علماء كل أمة نبي. Wanachuoni wa kila nabii katika umma. Ibta'athahu minhum, ambaye aliyetumwa kwa watu wake. Warathahu min ba'dihi, wanachuoni ndio anakuwa mrithi wa yule mtume. Walquwama bid-dini, na wale wanachuoni ndio wanakuwa wasimamizi wa dini. Baada ihtiramihi ilayhi wa qabdihi, baada ya kuwa Allah tabarak wa taala amewafisha wale mitume, kwa wale wanaofuatia wanawachuoni ndio wanaokuwa warithi wa wale mitume ambao wataisimamia dini, wataisimamia da'wa, watasimamia maelekezo ambayo wale mitume waliokuwa wakiyasimamia kwa watu wao. Kwa hiyo wanawachuoni ni warithi wa nani? Wa mitume. Baada ihtiramihi, baada ya kufa wale mitume, bali baada ya kuangamia wale mitume wakafariki, sio sawa? Ihtiramihi ilayhi wa qabdihi, baada ya kufariki wale mitume wakaondoka duniani, wale ulama ndio wanakuwa wasimamizi. Adhabina an urahu wa asbabihi, ambao wanakuwa wamebobea, wako madhubuti katika kushika zimamu, mamlaka ya usimamizi wa dini. Al-ulama warathatu al-anbiya. ile shina, ile viti, ule uwezo, ile nguvu ya dini inabibwa na watu gani? Ulama. Walhamina an a'lamihi wa shara'ihi, na wenye kuhami kuna kuzile alama zote za dini na sheria za dini, wanaozihami ni ulama. Wanasibina dunahu liman baghahu wa haddahu. Ulama ambao ni warithi wa hawa mitume wa Allah, baada ya kufariki hawa mitume, wao wanakuwa ni wasimamizi warithi wenye fungu walolipata baada ya kuondoka kwa wale mitume, wanapata sasa kutoka kwa maadui zao, wale wenye kuwafanyia uadui na wale wenye kuwachukia. Chuki inahamia kwa hawa. Wasemaji watu wanapochukana wanachukana na wachuoni. Kwa mkuta mtu mbumbumbu tu anamkana Sheikh Albani, anamkana Sheikh Ibn Bazi, unatukana kwa Ibn Hajar al-Asqalani, unatukana kwa Imam Nawawi, unatukana kwa Abu Hanifa. Ina ukisoma tarikhi ya ulama misukusuku waloipata ni ajabu kwa watu wao. Adafiina anhu, watetezi wa hiyo dini, wenye kuondoa kaida shaitani wa dalalihi, ambao wao ndio wenye kutetea na kuondoa kupotoka, yani kuondoa vitimbi vya shaitani na upotovu wa shaitani. Kama si wanachuoni tungewezaje kujua hadithi sahihi na dhaifu? Kama si wanachuoni tungewezaje kujua sunna na bid'a? Kama si wanachuoni tungewezaje kujua tauhidi na shirki? Kama si wanachuoni tungewezaje kujua baina ya haki na bafili? Kwa hiyo hawa ndio waliobeba dhamana ya wale mitume na ile ilmu ya mitume wakatufikishia sisi. Allah warahim. Kwa hivyo jamani, shekhe ameweka utangulizi huu kuonyesha suala la sunna, suala la dini sivyo unavyofikiria wewe. Tufahamiane vizuri. Linaweza likaja na misukosuko mbalimbali, maradhi. Sawa sawa, kudhulumiwa, kutukanwa. الامام الاوزاعي alipokuwa kifasiri ile hadithi ya mtume bada alislam ghariba akasema ama innahu ma yadhhabu alislam, tambueni ya kwamba haimaanishi kuwa uislamu utaondoka. Uislamu upo na watu wengi watakuwa waislamu, walakin yadhhabu ahlu sunna, lakini wataondoka ahlu sunna. Mji mzima utakuwa peke yako, kijiji kizima mko wawili tu. Unafahamiana vizuri? Mkiangaliwa ni watu kama 10 5 tu, watu wenyewe wale, mpaka itabakia katika mji mmoja mtu wa sunna yuko huyu mmoja. Unaambiaje tabu yake itakuwaje? Utaenda kuzika kwa nani? Utaenda kwenye harusi ya nani? Nani rafiki yako? Kipindi kigumu sana. Hii alhamdulillah, hii inatofautiana na miji. Baadhi ya watu alhamdulillah katika miji yao heri. Mji mzima wa watu wa sunna. Sehemu zingine ndio hivyo tena. Mko watano tu. Je, mkiangalia hapa Tabora kuna msikiti mchafu kama wapi? Misikiti ya mjini hapa, msikiti ambao haupakwa rangi, una feni mbili. Upo upo tu. Uko kama kwetu. Msikiti gani? Kwani hawa matajiri hawaoni msikiti? Lakini hamuendani na wao. Hamuwashi ubani, hamchomi udi, hamtaki 40, hamtaki Matanga, hamtaki Maulidi, sasa tutawaoneni. Tutawaoneni, hatuwasaidii. Na nyie acheni, si hatuachi. Kwa hivi hivi. Kwani ukisalia msikiti wenye feni 200 na ya condition, unapata thawabu ngapi? Na ukisalia msikiti wa mikeka kama wako, unapata thawabu ngapi? Sisi zile zile tu. Tunawezekana wewe unakaa kwenye marumaru ukawa zero. Kwa sababu hujui unafanya nini, au sio? Na hata wageni wakienda wanataka waende kwenye misikiti yenye kumetameta. Hawataki misikiti ile kama ya kwetu hapo unasali na kazi yako nyeupe ukiamka shitafuka tayari. Hakuna msikiti mwingine. Anataka misikiti ya tauni. Msikiti ambao ukiingia hata chooni pia huingia viatu. Eh? Chooni pia wavua viatu. Chooni pia wavua viatu. Wakati kuna majitu yanakojua hovyo, ambaye wavua viatu. Usiingie na viatu chooni. Unaingia chooni miguu chini. Kwa nini? Kwa sababu kuna marumaru. Kuna mabomba ya maji. Eh? Na itafikia hatua wataweka feni mpaka chooni. Zote ni alama za kiyama hizi. Wewe usiwe wataka sunna kwa kuangalia frame za msikiti. Hapana. Na utafuta haki kwa kuangalia nani kavaa vizuri, wepi wengi. Hapana. Dini haiangalii hivyo. Kwa hivyo tunahitajika kuwa na subra. Na haya, huu ni utangulizi wa maneno ya shekhe wenye kutupatia picha ya wale waliotangulia kabla yetu na misukosuko waliokuwa nayo katika dini. Na hii ndio sunna ya Allah kwa viumbe wake. Allah tujalie kuwa na uvumilivu, Allah tujalie kuwa na subra mpaka mwisho wa maisha yetu tukutane naye tukiwa katika dini. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.